شعرا على قلبي الليل الطويل. Silakan yang mau menari perut. الليل الطويل شعرا طويل على قلبي. Subnayun ma, zan maluna, haluna rahmat, lawamun ma, wala ura layun na guna. Subnayun ma, zan maluna, haluna rahmat, lawamun ma, wala ura layun na guna. Lama sakit, lama kubadari.